Misiunea lui Allan Kardec. În numeroase ocazii, înainte de a iniția codificarea spiritistă, Allan Kardec a primit mesaje prin diferite mediumuri despre misiunea sa. Toate aceste mesaje spirituale sunt consemnate în cartea Lucrări Postume. 30 aprilie 1856, în casa M. Roustan, medium domnișoara. Jafet. Prima revelație a misiunii mele. Urmam de ceva timp sesiunile care aveau loc în casa domnului Roustan și am început acolo verificarea muncii mele care trebuia mai târziu să formeze cartea spiritelor. Într-o sesiune intimă, la care nu au asistat decât 7 sau 8 persoane, s-a vorbit de diferite lucruri relative la evenimente care ar putea conduce la o transformare socială, când mediumul, apucând coșulețul, a scris în mod spontan următoarele: când burdonul sună, îl lăsați să sune, doar alinați semenul vostru, în mod individual îl veți magnetiza pentru a-l vindeca. Apoi, fiecare la postul care a fost pregătit, totul va fi necesar, căci totul va fi distrus, cel puțin momentan. Nu va mai exista religie și va fi necesară una, dar adevărată, mare, frumoasă și demnă de creator. Primele fundamente au fost deja puse. Cât despre tine, Rivail, misiunea ta este acolo, liber, coșulețul s-a întors brusc către mine, ca și cum o persoană ar fi arătat cu degetul spre mine, a ta, M, sabia nu rănește, dar ucide. Contra la tot ce există, tu vei fi primul care va veni. El, Rivail, va veni al doilea, este lucrătorul care reconstruiește ceea ce a fost demolat. Notă, a fost prima revelație pozitivă despre misiunea mea și recunosc că, atunci când am văzut coșulețul îndreptându-se în mod brusc spre mine și că m-a desemnat nominalizându-mă, nu m-am putut apăra de o anumită emoție. Domnul M., care a asistat la acea reuniune, era un tânăr cu cele mai radicale opinii, compromis în afaceri politice și care a fost obligat să nu iasă prea în evidență. Crezând într-o revoltă iminentă, s-a pregătit să ia parte la ea și și-a combinat planurile de reformă. În rest, era un om blând și inofensiv. 7 mai 1856, în casa M. Roustan, medium domnișoara. Jafet. Întrebare, către Hahnemann, zilele trecute, spiritele mi-au spus că am o misiune importantă de îndeplinit și mi-au indicat obiectivul, aș dori să știu dacă o confirmi. Răspuns, da, iar dacă chestionezi aspirațiile, tendințele și obiectivul aproape constant al meditațiilor tale, nu ar trebui să te surprindă. Trebuie să îndeplinești ceea ce ai visat de mult timp, este necesar să lucrezi în mod activ pentru a fi pregătit, pentru că ziua este mai aproape decât crezi. Întrebare, pentru a îndeplini această misiune așa cum eu o concep, am nevoie de mijloace de execuție care sunt încă departe de mine. Răspuns, lasă ca providența să-și facă opera sa și vei fi satisfăcut. 12 iunie 1856, în casa domnul C, medium domnișoara. Aline C, notă, spiritul adevărului este abreviat cu inițialele SEA. Întrebare, SEA, spirit bun, aș dori să știu ce gândește despre misiunea care mi-a fost atribuită de unele spirite. Te rog, spune-mi, dacă aceasta este o probă pentru amorul meu propriu. Am, fără îndoială, știți, cea mai mare dorință de a contribui la propagarea adevărului, dar de la rolul de simplu muncitor până la cel de misionar F, distanța este mare și nu înțeleg ce ar putea justifica în mine o asemenea favoare, de preferință față de atât de mulți alții, care posedă talente și calități pe care eu nu le-am. Răspuns, eu îți confirm ceea ce ți s-a spus, dar îți recomand să fii foarte discretă dacă vrei să reușești. Vei ști, mai târziu, lucruri care îți vor explica ceea ce astăzi te surprinde. Nu uita, că poți reuși, la fel cum poți eșua, în acest ultim caz, altul te va înlocui, pentru că planurile lui Dumnezeu nu răposă asupra capului unui om. Nu vorbi, deci, niciodată despre misiunea ta, ar fi modul prin care ai face-o să eșueze. Misiunea nu poate fi justificată decât de opera realizată și încă nu ai făcut nimic. Dacă o vei îndeplini, oamenii o vor recunoaște mai devreme sau mai târziu, pentru că fructele se recunosc după calitatea arborelui. Întrebare, Sea. Nu am, cu siguranță, nicio dorință de a mă lăuda cu o misiune în care cu greu crede dacă sunt destinat să servesc ca instrument pentru planurile providenței, fie ca ea să dispună de mine, în acest caz. Reclam asistența ta și cea a spiritelor bune, pentru a mă ajuta și a mă susține în atribuția mea. Răspuns, asistența noastră nu îți va lipsi, dar va fi inutilă dacă, din partea ta, nu vei face ceea ce este necesar. Tu ai liberul tău arbitru, depinde de tine să-l folosești după cum consideri, niciun om nu este fatalmente obligat să facă ceva. Întrebare, Sea. Care sunt cauzele care m-ar putea face să eșuez? Ar putea fi insuficiența capacităților mele? Răspuns, nu. Dar misiunea reformatorilor este plină de capcane și pericole. Ată este aspră, te previn, pentru că este vorba de zdruncinarea și transformarea întregii lumi. Să nu crezi că va fi suficient să publici o carte, două cărți, 10 cărți pentru a rămâne după, liniștit în casa ta? Nu. Va trebui să-ți expui persoana. Vei suscita împotriva ta urii teribile, dușmani înverșunați se vor conjura pentru pierzania ta, vei fi ținta răvoinței, calomniei și trădării chiar a celor care îți par cei mai devotați. Cele mai bune instrucțiuni ale tale vor fi înțelese greșit și denaturate, de mai multe ori vei sucomba doborâtă de oboseală. Într-un cuvânt, este o luptă aproape constantă pe care va trebui să o susții și să sacrifice odihna, liniștea, sănătatea, chiar și viața ta, căci fără aceasta ai trăi mult mai multă timp. Ei bine, mai multă de un reculăcând, în locul unui drum înflorit, el nu găsește decât mărăcini, pietre ascuțite și șerpi. Pentru astfel de misiuni, inteligența nu este suficientă. Mai întâi, trebuie, pentru a fi pe placul lui Dumnezeu, umilință, modestie și dezinteres, pentru că El abate orgolioșii, prezumțioșii și ambițioșii. Pentru a lupta împotriva oamenilor, ai nevoie de curaj, perseverență și de o fermitate neclintită. Trebuie, de asemenea, prudență și tact pentru a conduce lucrurile în mod convenient și să nu compromită succesul lor prin măsuri sau cuvinte intempestive. Trebuie, în cele din urmă, devotament, abnegație și de a fi pregătit pentru orice sacrificiu. Vezi tu, misiunea ta este subordonată condițiilor care depindă de tine. Spiritul adevărului. Eu, spiritul adevărului, îți mulțumesc pentru sfaturile tale înțelepte. Eu accept totul, fără restricții și fără idei preconcepute. Doamne, dacă ai binevoit să-ți îndrepți privirea asupra mea pentru îndeplinirea planurilor tale, să se facă voia ta. Viața mea este în mâinile tale, dispune de servitorul tău. În prezența unei atât de mari atribuții, îmi recunosc slăbiciunea. Buna mea voință nu va slăbi. Chiar dacă puterea mea poate mă va trăda, suplinește insuficiența mea, dă-mi forțele fizice și morale, care mi vor fi necesare. Susține-mă în momentele dificile și cu ajutorul tău și al mesagerilor tăi cerești, voi face efortul să răspund planurilor tale. Allan Kardec. Notă. Scriu această notă la 1 ianuarie 1867. La 10 ani și jumătate după ce această comunicație mi-a fost dată și constat că ea s-a realizată din toate privințele, căci am experimentat toate vicisitudinile care mi-au fost anunțate. Am fost ținta urii dușmanilor înverșunați, injuriei, calomniei, invidiei și geloziei, libele infame au fost publicate contra mea, cele mai bune instrucțiuni ale mele au fost denaturate, am fost trădată de cei în care mi-am depozitat încrederea, au plătit cu ingratitudine cei cărora le-am făcut un serviciu. Societatea din Paris a fost un focar continuu de intrigi, puse la cale chiar de cei care spuneau că sunt de partea mea și care, în timp ce făceau o bună impresie în față, în spate mă loveau. Au spus că cei care au rămas fideli mie au fost mituiți cu banii pe care i-am colectat din spiritism, nu am mai cunoscut odihna, de multe ori am sucombat muncii excesive, sănătatea mea a fost afectată și viața mea compromisă. Cu toate acestea, mulțumită protecției și asistenței spiritelor bune care mi-au oferit fără încetare dovezi manifeste ale solicitudinilor. Sunt bucuros să recunosc că nu am experimentat niciun singur moment de slăbiciune sau de descurajare și că am persistat în mod constant cu aceeași ardoare în îndeplinirea atribuției mele, fără să mă preocup de rea voința la care am fost obiect. Din comunicația spiritului adevărului, trebuia să mă aștept la toate acestea și totul s-a verificat. Dar, de asemenea, pe lângă aceste vicisitudini, câtă satisfacție am experimentat văzând că opera crește de o manieră atât de prodigioasă, cu câte compensații dulce au fost plătite tribulațiile mele, câte binecuvântări, câte mărturii de reală simpatie am primit din partea numeroșilor îndurerați pe care doctrina i-a consolat. Acest rezultat nu mi-a fost anunțat de spiritul adevărului care, fără îndoială a intenționat, să îmi arate doar dificultățile drumului, care nu ar fi, deci, decât ingratitudine din partea mea dacă m-aș plânge. Dacă aș spune că există o compensație între bine și rău, nu aș avea dreptate, pentru că binele, înțelegându-l ca satisfacții morale, a depășit cu mult răul. Ori de câte ori mi s-a întâmplat vreo decepție, vreo contrarietate oarecare, eu mă elevam cu gândul deasupra umanității, mă plasam anticipat în regiunea spiritelor și din acel punct culminant, de unde mi-am descoperit punctul sosirii mele, mizerile vieții alunecau peste mine fără să ajungă la mine. Mi-am făcut un fel de obicei, încât strigătele celor răi nu m-au tulburat niciodată. 12 aprilie 1860, în casa domnul Dehau, medium doamna Crozet, comunicație spontană obținută în absența mea. Prin fermitatea și perseverența sa, președintele vostru a dejucat proiectele celor care au încercat să-i distrugă reputația și să ruineze societatea, în speranța de a da o lovitură fatală doctrinei, onoare lui. Să-și păstreze certitudinea că vom fi alături de el și că spiritele înțelepte vor fi fericite să-l poată asista în misiunea sa. Cât sunt cei care ar dori să umple umbra acestei misiuni, pentru că ar primi umbra beneficiilor care derivă din cauză. Dar această misiune este periculoasă și pentru a o îndeplini este nevoie de credință și de o voință de neclintit, trebuie, de asemenea, abnegație și curaj pentru a brava, injuriile, sarcasmele, decepțiile și a nu fi alterată de noroiul aruncat de invidie și calomnie. În această poziție, puținul care se poate întâmpla este să fii tratat ca nebun și șarlatan. Lăsați-i să vorbească, lăsați-i să gândească în largul lor, totul nu e decât pentru un timp, exceptând fericirea eternă. Totul vă va fi luat în considerare și știți bine că este necesar, pentru a fi fericiți, să fi contribuită la fericirea ființelor sărace cu care Dumnezeu a populat pământul vostru. Fie ca conștiința voastră să rămână, deci, liniștită și senină, este precursoarea fericirii cerești.